على قربان دل سرگيو زوري دالي بلي دبر ما شهيد خوري جڑي دالي بلي گٹو بدي ضرور على قربان دل سرگيو زوري دالي بلي دبر ما شهيد خوري جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور لری وطن دبی وسیدہ جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور ہر مسلمان بندستا حق دا کڑی دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور مرگی پو خوب وی دوی زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور ما شم بچائی دی در تجاڑی ستڑی شاوی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور خوری احساس دیرا سردا زوری دالی بھئی گٹو بدی ضرور ستا انتقام بطری نا اخلم درد دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور ستا مظلومیت میں نہیں ریگی زوری دالی بھئی گٹو بدی ضرور اندام اندام پرچی پرچی شوی ٹوکی دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور بادشاہ میر نیازی پزڑ کی زوری دالی بھئی گٹو بدی ضرور بادشاہ میر نیازی پزڑ کی زوری دالی بھئی گٹو بدی ضرور دیر کسی دی او دردنا سوز دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور علا قربان دل سلگیو زوری دالی بھئی دبر ما شہید خوری جڑی دالی بھئی گٹو بدی ضرور